Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Uge 21 får investorerne lejlighed til at konsumere de sidste regnskaber fra første kvartal og måske igen hæmmet deres opmærksomhed mod de mere ordnede og generelle tendenser på markedet. Jeg er Pernille Ingaard, og jeg sætter scenen for den kommende uge. Det gør jeg sammen med teknisk analytiker Lars Persson. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Uge 21 kommer vi lige til at mangle mandag, i og med det danske marked har lukket, og det har det tyske også, men altså brager det så løs i resten af verden. Vi forlader en uge, hvor de sidste store regnskaber kom herhjemmefra. Det gjorde ondt på blandt andet Pandora og Mærsk. Du har holdt dig lidt på sidelinjen igennem hele regnskabssæsonen. Bliver den kommende uge der, hvor Lars Persson han for alvor skal trykke på handelsknappen? Det vil jeg da håbe. Altså, der er jo et par aktier, der har et par spændende signaler, men nu kommer vi ind i den her lidt kedelige periode med nøgletal, og sådan, hvor man sidder og konsoliderer sig lidt. Men det kan også være der, hvor at der er nogen, der ikke har opdaget de gode cases, eller nogen, der så måske får virkelig kommet ned i materien af analytikerne også, og ligesom, og det gør jo, at der kommer nye signaler måske i nogle af aktierne, så jeg sidder som sædvanligt klar, men det rigtige, jeg har holdt mig lidt tilbage, fordi grunden til, at jeg har gjort det, der var ikke så mange gode signaler i indekserne, men vores allesammen stakse, som vi taler en del om inde i Millionærklubben, det er begyndt at stige, og det har det gjort de sidste 3-4 uger, og nu er der gået nærmest køb i det. Nærmest. Wow, ding dong. Ja, og det danske har også været vist en positiv stemning, og det svenske har også. Og jeg tror også, det er noget med dollarstigning at gøre, altså at vi har været lidt under pres på den her dollar, og nu får vi det måske lidt bedre herovre i Europa, at vores varer bliver en lille smule bedre, billigere, og vi kan komme lidt mere ind på markedet. Så jo, det kan godt skabe lidt positiv stemning all in all. Det, der skete den kom nu, det er jo, at vi har set, renten begynder at sige lidt den toneangivende i USA, hvilket jo godt kan få indflydelse på, om man som aktieinvestor skal flytte nogle af sine kroner fra aktier så over i obligationer. Den flugt eller den flytning har vi ikke rigtig set endnu slå an. Det vi også har set, det er en stigende oliepris, yes, ovenpå, at vi måske får nogle sanktioner mod Iran, og det vil sige, at udbuddet af olie bliver lidt mindre. Hvad tænker du rent investeringsmæssigt i forhold til den her stigende oliepris, Lars? Jamen, jeg har egentlig tænkt at sidde og kigge på sådan en... Jeg kigger jo ellers aldrig meget på amerikanske aktier, men jeg har egentlig kigget på sådan en Schlumberger over i USA og tænkt, at det var jo måske nu, at man skulle investere i nogle af de her, der er, altså, der servicerer olieindustrien, fordi nu skal vi måske til at i gang med at bore lidt mere, og vi kan igen investere i nogle af de her borerikker, og måske åbne nogle, der har også bare boringer, men det kan være, at nogle af dem, der har været lukket, kan genåbnes og sådan noget. Det har vi jo set med minerne, at der har været gang til både Atlas Copco og Sandviken og alle de her, fordi at så steg priserne på metaller, og så har man brug for at åbne og genåbne og reinvestere og det hele igen, og det kunne jeg også godt se i olieprisen, eller i olie industrien, så jeg spejler lidt. Men det er meget tidligt. Er det ikke, fordi nu har den store oliehistorie i mange år har været, at der er et overudbud, og derfor er det, at OPEC har op til, altså de olieproducerende lande, har haft mange samtaler, mange møder, hvor man så har holdt hinanden i det på, at man ikke skulle skrue op på hanerne, men holde det på niveau. Jo, men altså, hvis der er jo sådan en konstant efterspørgsel, stigende efterspørgsel, vi bliver flere og flere mennesker, og selvom vi opfinder alle mulige andre ting og sager, så må vi bare indrømme, at det stadigvæk er olien, der er mest den største energikilde til mange ting. Så jeg tænker, jamen, det kan godt være i 22 eller i 25, at det vender, men indtil da, der er det desværre olien, der stadigvæk er den vigtigste energikilde set i mine øjne, indtil jeg har godt læst artikler om, at kinesernes elbusser er til den grad, at de nærmest har taget så meget olieforbrug ud, som man bruger i Grækenland, men alligevel er der en stigende efterspørgsel, så jeg tænker, at vi... Du tænker på konkret Schlumberger i USA. Hvad fortæller den dig rent teknisk? Fordi nu er du, som du siger, du lader de fundamentale, dem der analyserer, og markedet ligesom løber forrest, og så skal dine kurver ligesom komme med, før du vælger køb eller salg. Jamen netop, den er netop lidt interessant teknisk, fordi den har lavet sådan en dejlig flot bund, og er opadgående, så det var netop derfor, jeg sådan sidder og nærmest det modstandsniveau, hvor den var op at kysse i januar måned, det var $80, og så var der tilbage i januar-december måned, 16-17, der var den oppe i 86, og den ligger 74 i øjeblikket. Så jeg kunne godt tænke mig at se sådan en boom-effekt og op der, så så det er derfor, jeg sidder sådan og overvejer den kraftige, og den er faktisk allerede i år, selvom den tog et dyk ned i marts-april måned, så er den faktisk steget 10% i år, så ja, det kan godt være, at der er en ny kending på onsdag, når jeg har tid. Der er nyt blod i millionærklubben også. Ja. Og du har jo netop, hvad er det, en 40.000 på siden? 44.000, ja, der står og griner af mig. Persson, vi fik jo de sidste regnskaber hed hjem her i den uge, vi ikke farvel til nu, og det var altså Pandora og Mærsk, som jo ikke begejstrede nogen. Nej. Og det satte sig gevaldigt i aktieprisen, men det danske C25-indeks generelt, nu når vi har konsumeret første kvartal, hvordan skal vi, hvad skal man sige, hvad kalder man det, hvordan er formen? Jamen nu er, jeg synes, den er blevet bedre. Den var noget haltende, og specielt i februar, hvor den dykkede kraftigst ned til 1080, undskyld. Så kom den tilbage og blev handlet op i 1140, og nu er vi 1220 og tester modstandsniveauet for oktober måned. Så det ser ud som om, at jamen, det kan godt være, at AP Møller er faldet lidt tilbage af Pandora, men den overordnede stil fra nogle af de andre aktier har altså skubbet indekset den rigtige vej. Så har vi fået en uge, hvor vi lige har fået rystet rytmeboksen, fordi der har været et par kedelige nedjusteringer, men næste uge, der kommer jo ikke rigtig nogen af de tunge aktier, så nu skal indekset køre på analytikernes og markedet sådan, fik vi det hele med? Var der noget på side 18 eller 20, som vi ikke fik læst, som gør, at vi skal justere det op og måske købe nogle aktier i nogle af de her aktier, der har en opadgående trend? Så det holder jeg med. Så vi skal i hvert fald holde øje med Pandora, vi skal også holde øje med Mærsk, vi skal også holde øje med hørebrætssektoren. Der fik vi jo danske Videx, der slog sig sammen med tyske, schweiziske Savantos, og så må vi se, hvordan det kan måske komme til at smitte af på Jagian, Store Nord og William Demant også. Ja. Der kommer lidt i næste uge til os, Lars Persson, kommer blandt andet Bavaria Nordic, yes, som ikke er blandt det er nede i mellemlaget af aktier. Og den er stedet lidt her, når vi siger farvel her den her fredag, måske på nogle Ebola-rygter. Det er jo en vaccine, vi har der, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at din partner og kollega i Millionærklubben med Lars Svendsen er begejstret for Bavaria Nordic. Hvad siger den der rent teknisk? Jamen altså, det er den spæde start på et købsignal på dagsniveauet, hvis man tør gå ind på det, og det var måske også et sted, man skulle gå ind og lege. Altså, aktien har jo fået virkelig mange øretæver. Den faldt for 440 i september måned, helt ned til 180-190, fordi det her postvagt ikke rigtig lige kom igennem. Men altså, de har jo en masse andre produkter på hylden, og desværre ser vi jo så et Ebola-udbrud nede i DR Congo i øjeblikket, og det kan jo også være med til at løfte kursen, og det kan så også være med til, at nogle shorterne går ind og køber, og det kan være med til, at den lige får løftet op tilbage til en 250, måske hvis vi drømmer rigtig højt for året, ender vi op omkring de 300. Der kommer også den her lungevaccine, som de arbejder på, så der er ting, og jeg tror egentlig, at Bavarian Nordic måske skulle kigge lidt mere på de der vaccine og ting der, så fordi vi bliver flere og flere, og kan man bare få sådan nogle cash cow, der står og kører med nogle vacciner, jamen så vil det jo være formidabelt jo. Det vil det, Bavarian Nordic, der altså lander. Det er onsdag eller torsdag, de kommer med tal. Nu kan jeg ikke lige... Nej, jeg løber lige over i min finanskalender her og kigger på, det er den 23. Nej, det er den 24. Hvad dag er det? Det er så... Der er lidt at arbejde med der. Det er torsdag. Men som du selv var inde på, så har shorterne også haft travlt i det danske marked, Lars Persson. Når de også har fået tykket lidt på regnskaberne, så kan det jo også være med til at ruske lidt i kurserne i næste uge. Ja, jamen altså det dem, går... der bedre på, at aktierne skal falde. Ja, det kan godt være, at de finder nogle nye, hvad kan man sige, darlings og kasser over. Det kunne være, man... Altså, Pandora er jo i forvejen meget shortet, så jeg tænker, at der er allerede meget eksponeret, hvis man tænker på det. Så jeg har svært ved lige at se, hvor de skulle gå hen af, fordi Novozymes, som måske også var forholdsvis svagt, der får vi jo noget dollarmedvind nu. Så jeg kunne ikke lige forestille mig, at de ville kaste sig over den, og jeg har også set de sidste par dage, at aktiekursen begyndte at stige på Novozymes. Så jeg tænker, at de ligger med de positioner på det danske marked for nærværende, som de godt kunne tænke sig. Jeg kan ikke lige se, hvad de skulle kaste over, men altså... I forhold til Pandora kan vi også sige, at Tiffany i USA kommer også med deres første kvartals regnskab. Det plejer man nogle gange også at kunne ruske lidt i Pandora-kursen. Ja, de kan jo så også overraske positivt lige pludselig, fordi nu har vi jo siddet og set på, nu har vi jo siddet og set på nogle dårlige tal, men der kan jo godt være, at de kan fortælle noget nyt. Måske de kan bringe en ny historie ind, eller nye overskrifter til Pandora. Det har aktien i hvert fald gevaldigt brug for på den her uge. Så kommer der altså også salgstal for Genmaps blockbuster Das Alex. Mm. Det plejer også noget, der kan ruske lidt i investorerne. Brøndby kommer med regnskab. Er det en skæbne weekend for dem? Ja, altså det kommer an på, om de virkelig går hele vejen, eller om de snubler og ikke bliver nummer et. Så det er op til dem selv. Er det danske mesterskaber, vi taler om? Ja, det er danske mesterskaber i fodbold, Pernille. Så, ja, det. Godt. Det var alt for Millionærklubbens markedsudsigt for uge 21. Rigtig god vind i markedet.